그놈의 라탕한쿠 뜨갑다람다 뜨무 그녀니 간섭와 라구 무두운뚝무 외잠깡 마따무 눈빛강기리쿠 디라람 디르모 디스티압 말라무 세반장 왁투 쿠잉인 까우따우 하디 이리 미릭무 디스티압 허브스 나파스쿠 hidup namamu pejamkan matamu impikan diriku di dalam tidurmu di setiap malam sepanjang waktu Setiap hembus nafasku, ku hidup namamu. Pejamkan matamu, impikan diriku di dalam tidurmu di setiap malam. Sepanjang waktu.